błądzących ciał. Dostatecznie ograniczona, wydaremna była ucieczka, wydaremne poszukiwania, dostatecznie obszerna i wielka. Podobno jest tajemne przejście, tunel lub korytarz albo chodnik prowadzący, jak mówi poeta, ku stronom natury. Innym marzy się włas prowadzący do komina, gdzie podobno widać jeszcze gwiazdy. Światło!